זה היה בעדן לפני ירח, רוח על התימן בליל בחר. התפללנו את תפילת הדרך ויצאנו כל המשפחה. אני קוקטלי ערב האיש, אבל אני צומח. אם אין לי בית יש לי כביש, ועל הכביש ירח. אני זכריה בן עזרא, ולך מלחמה עניה. וגם אני במעברה, אצל הכביש שלי נתניה. ויש נחמיה, גדליה, זכריה ועזריה, סלים, סעדיה, מיכאל, חנן, חנניה. ורוחם ורחמים, ברוך השם, הם תאומים. והתינוק שלום, הצוחק בחלום, ואני אחותו מריאר, והחמור הקטן בלעם. זה היה בעדן לפני ירח, רוח על התימן בליל בחר. התפללנו את תפילת הדרך, ויצאנו כל המשפחה. אקח איתי עגבניה, סידור קטן ופיתה, ועל סיפון האוניה למרחקים הביתה. בחורף יהקור חודר, בקיץ ימחניק לי, אבל איני דורש יותר, זה מה שיש מספיק לי. ניגש הקבנית לשאול לאן לנסוע גדליה, אמריקה היא פה משמאל ומימין אוסטרליה. אמרתי לו תשמע אדון, אל נא יפלו פניך, כל זמן שיש עוד אל עליון זכריה אחריך. כי העולם גדול גדול, צריך לראות בו את הכל, את הערים והשווקים ואת עשרת השבטים, את שור הבא של המשיח, את ליביית הנחש בריח, עציץ בו פעם ושנייה, ושוטי שוטי אונייה. בפוליטיק עוד אין איתם, אין לי מושג כזית, עם ליבי פה וביבי שם, אנא מחוץ אל הבית. כל אחד ישנה מאה, ולשני 200, ולי פאה ועוד פאה, ויחד פאותיים. ואנוכי פתאום שואל, למה רבים בניך? לו רק ידעת ישראל, מה טוב הוא אוהליך. זה אל זה יאמרו הם, איך ניצחנו? מי ניצח את שונאי ציון? ופתאום יראו הם את אנחנו, ואת כל הדרך שהלכנו, ובחיוך יאמרו הם, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון. ימי פילל, ימי מילל, שיזכרני הגואל, אם נתקיים מה שהבטיח, ובהמלך המשיח. הכל כדאי, אם טוב אם רע, נאום זכריה בן עזרא, ואני אחותו מרים, והחמור הקטן בלעם. ירחם השם, ירחם השם. ויש נחמיה, גדליה, זכריה ועזריה, סלים, סעדיה, מיכאל, חנן, חנניה. על הגיטר זה גילי דור, והתזמורת קרן אור. אילן מוכיח שמנצח הוא יפה, ואני הכי נועם גם, מודים אנחנו לכולם, לזכריה, גדליה ומרים.